แนะนำบทอัดดูฮาบทอัดดูฮาเป็นบทมักกียะห์มี11องค์การบทได้เริ่มด้วยการสาบานต่อความประเสริฐของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าพระเจ้าของท่านไม่ได้ทอดทิ้งและไม่ได้โกรธเคืองท่านตามที่พวกมุชริกีนกล่าวอ้างแต่ประการใดสำหรับท่านณที่อัลลอฮ์นั้นมีตำแหน่งสูงและมีสถานะอันยิ่งใหญ่และบทได้แจ้งข่าวดีแก่ท่านถึงการประทานให้อย่างมากมายในโลกอาคิเราะห์และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้แก่รอซูลของพระองค์เช่นการมีชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติศักดิ์และการช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่บทนี้ได้จบลงด้วยการสั่งเสียแก่ท่าน3ประการด้วยกันเพื่อให้สอดคล้องกับความโปรดปราน3ประการดังกล่าวข้างต้นคือ 1. ให้ความสงสารแก่เด็กกำพร้า 2. เมตตาต่อผู้ที่มีความต้องการ 3. ช่วยเหลือผู้ยากจนขัดสน بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ والضحى والليل إذا سجى ขอสาบานด้วยเวลาสายและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันมืด ما ودعك ربك وما قلى พระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าและไม่ได้โกรธเคืองเจ้า ولل آخرة خير لك من الأولى และแน่นอนบั้นปลายเป็นการดียิ่งแก่เจ้ากว่าเบื้องต้นและแน่นอนพระผู้อภิบาลของเจ้าจะให้แก่เจ้าแล้วเจ้าก็จะพอใจพระองค์ไม่ได้ทรงพบเจ้าเป็นกำพร้าแล้วทรงให้ที่พึ่งดอกหร ือ และทรงพบเจ้าระเหเร่ร่อนแล้วก็ชี้ทางนำแก่เจ้าใช่ไหมและทรงพบเจ้าเป็นผู้ขัดสนและให้ความมั่งคั่งแก่เจ้าใช่ไหมดังนั้นสำหรับเด็กกำพร้าเจ้าจงอย่าข่มเหงและส่วนผู้เอ่ยขอนั้นเจ้าจงอย่าตวาดขับไล ่ และส่วนความโปรดปรานแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเจ้าจงแสดงออก